może tylko pójść, pójść. Czy odjechać, czy to już? I na co czekać? Pójść, pójść. Czy odjechać, czy to już? Jeszcze zdążę, tylko pójść, pójść. Czy odjechał, czy to już? I na co czekasz? Limboski. To także jedno z nowszych nagrań. Nie tak dawno nasza piosenka dnia. 11,5 minuty po godzinie 4. Budzik małpa polskieradio.pl 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Kontakt z nami na trzy sposoby. SMS, mail i telefon. Polecamy się już teraz, bo to czwartkowe. Trzy szybkie ciach, ciach. Brawa, brawa. Na pewno, że brawa dla dzisiejszych budzikowych korespondentów za tak szybciusieńką reakcję. Rodzynek w dzisiejszym męskim gronie. Pani Kasia, wiejska korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej wiosna pełną gębą śmieci. No właśnie, pełne worki z samego rana. Pani Kasia dodaje, że wczoraj nad jeziorem jak człowiek może zapłakać nad tym, co robimy. Z bezsilności, bo nie udało się zebrać wszystkich. Tyle tego zostawiamy. Pani Kasia dodaje, że zmienia taktykę. Każdego dnia, gdy poleci z psiną na spacer, to zbierze troszkę worek, potem wrzuci do pojemników i tak małymi, małymi kroczkami jeziorko, okolice najbliższe będą wysprzątane. Słońca jeszcze raz i powodzenia. Pani Kasia, wiejska korespondentka, dziś w takim poruszającym pierwszym sygnale mailowym. Bardzo dziękujemy. Pan Zbyszek jako pierwszy dziś SMS-owo. Serdecznie gratulujemy. Krótko i na temat. I jedziemy. Dobrze, jedziemy także z panem Tomkiem. Nasz wierny słuchacz z Robczyc zabrał redaktorka na prawe siedzenie. No i zdaje się, że w tym tygodniu dublecik już ustrzelony, a dziś ambitne plany, Górny, Dolny Śląsk. No i piątka z plusem w dzienniczku pana synoptyka i do tego sucho, więc kierowca zawodowy z pewnością zadowolony. A jednym z takich jest pan Tomek z Robczyc, który dziś jako pierwszy odezwał się telefonicznie. Od dzisiejsze grono budzikowych korespondentów. Ciąg dalszy sygnał od państwa, te krajowe, mailowe, pogodowe, SMS-owe, telefoniczne. Już za kilka chwil za moment będziemy sprawdzać listę obuzności. Gdyby ktoś miał ochotę, to już teraz serdecznie zapraszamy. 17 minut po czwartej. Za chwilkę przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. Wcześniej powitanie nowego dnia. Patrzę w niebo, lecz miasto się odbija w nim. Czas szybko płynie, wyścigi wyznaczają rytm. A wszyscy dookoła spadają w górę na sam szczyt. W złotych maskach zapominamy, kto jest kim, kto jest kim. Tak wiele do zdobycia świat daje dziś. Tak mało potrzeb. Żeby co dzień cieszyć się nim. Tak wiele do zdobycia świat daje im. Chcę tylko spojrzeć w twoje oczy i już więcej nic nie potrzeba mi. Patrzę w księżyc, tak blisko zdaje się być mnie. Pod nogami, jak góry rozmazują się. A teraz zamknę oczy, pomyślę, że tak mogę wiecznie trwać. I że do tej pory tylko tlenu było brak, tlenu brak. Tak wiele do zdobycia w świat daje im. Chcę tylko spojrzeć w twoje oczy i już więcej nic nie potrzeba mi.

Jakoś tak się zrobiło. Wyszło, że krakowsko-rosyjskie kalendarium na dzień dobry. Bowiem w 1241 roku Tatarzy najechali i spalili Kraków. To było 778 lat temu. Z kolei 655 lat temu arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik w obecności króla Kazimierza Wielkiego dokonał uroczystej konsekracji katedry wawelskiej w Krakowie. 150 lat temu urodził się Maksim Gorki, rosyjski pisarz, przedstawiciel realizmu socjalistycznego, a 138 lat temu zmarł Modest Musorgski, rosyjski kompozytor, twórca oper, poematu symfonicznego, także cyklu miniatur i wystaw. Zmarł 138 lat temu. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, już za niespełna godzinę. A za 4 minuty z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Jak wiatr, jak to wiatr. Ahaj, ahaj, ahaj, ahaj. tam się dzieje w pogodzie, coś tam drgnęło z wczorajszego arktycznego, dziś, no nie wiem czy może cieszyć, ale chyba tak, polarno-morskie powietrze. Po 4.30 sprawdzamy, jakie niespodzianki pan synoptyk przygotował na dziś. Nad Europą dominuje rozległy wyż z centrum nad kanałem La Manche. Polska pod wpływem wspomnianego wyżu, no i z zachodu zacznie napływać powietrze już nie arktyczne, a polarno-morskie. Może wreszcie wiosna. Ranek mglisty, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. To rano, a w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy, ale też i miejscami deszcz, mrzawka. Od północy kraju będą to opady stopniowo zanikające. Z kolei na Podhalu, Suwalszczyźnie i Podlasiu popada deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach jeszcze śnieg. A wiatr zachodni i północny słaby, umiarkowany. Ciśnienie w porządku rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. No i temperatura prognozowana w dzień od 7 stopni na Suwalszczyźnie oraz w Kotlinach Sudeckich. Około 9-10 w centrum kraju, zresztą tyle w większości regionów. A najwyższa temperatura na Pomorzu i Wybrzeżu do stopni 12. Od takie niespodzianki na dziś. A jakie niespodzianki w naszym cyklu 3 na raz? Proszę posłuchać, proszę spróbować swoich sił. Szukamy czegoś, co łączy. Trzy różne nagrania prezentujemy. Jakiś tam wspólny mianownik w budzikowej łapetynie się narodził. Państwa zadaniem odszyfrować. Cóż to takiego? Proste zadanie. 71335 SMS-owo. 3 na raz, część piękna i pierwsza. Rose.

Pani Grażyna jest z nami z Głogowa. Ciemność, ciemność widzę jeszcze, ale już powolutku, po cichutku. Pan Grzegorz z Sosnowca także z nami na nasłuchu. Pani Iwona z Nysy o tym, że już mamy mały piątek. No tak, faktycznie. Ranek ciepły, 4 z plusem, ale siąpi deszczyk, to od pana Karola z Trzepnicy. Na posterunku w robocie pan Leszek, pani Kasia również o tym, że ptasie trele już się zaczynają. Co prawda te najmniejsze takie tam sikoreczki uwijają się w skrzynkach lęgowych na podwórku naszej kamienicy w samym centrum Bydgoszczy. Trochę wiosennych cudów w środku miasta. Pani Ania też już rozbudzona, co bardzo nas cieszy. A na budziku za już 6,5 minuty piąta. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Paru sygnałów od państwa, od tych, którzy do pracy rowerkiem troszkę dobrze się ogacić, bo jeszcze z samego rana chłodno i wiatr wieje, wiadomo. Sygnały zagranicznie z Chicago z pozdrowieniami z wiecznego miasta od pana Krzysztofa. Bardzo dziękujemy. No i pada i się rozpadało, ale 28 stopni to taki przyjemny wiosenny deszczyk. Z Dubaju gorące pozdrowienia od pani Doroty. I jeszcze 24 stopnie o 7 rano. Burza, pada, wieje, ołowiane chmury. Tak to wygląda, ale ciepłe pozdrowienia z Abu Zabi. Wielka plażowa okoliczność przyrody to pani Ewa. No i z plażingu zdaje się nic. Alkobar również jest z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy. To pan Tomek. Gorąco pozdrawia z samego rana. My nie śpimy, tylko gramy oczywiście, bo wiadomo, że dzień bez Grety dniem straconym, a już te sygnały od państwa. No nie powiedziałbym, że to jakieś straszne bęcki, ale jednak się pojawiają, że może by zacząć od greckiej kiszki. No to na śniadanie. Smacznego państwu życzę. Suzanie Sławek, 3:05.